Naparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 20 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed burzami z gradem ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Mogą pojawiać się niemal w całym kraju. W kalendarzu Święto Bożego Ciała za chwilę posłuchamy, co mówiono podczas procesji w Lublinie. Polskie siatkarki uległy Korei Południowej, na koniec o przegranej biało-czerwonych w ostatnim meczu w Lidze Narodów. Są ostrzeżenia przed burzami z gradem dla niemal całego kraju. Wyjątkiem są województwa dolnośląskie i opolskie. Alert pogodowy wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Anna Adamkiewicz z RCB wyjaśnia, że ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje dzisiaj od południa do północy. Właściwie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia. Możemy spodziewać się deszczu, burz, porywów wiatru nawet do 80 km na godzinę, czyli już takiego odczuwalnego. Dlatego też przypominamy o takich zupełnie podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie burzy. Czyli przede wszystkim, jeżeli możemy, to zostańmy w domu. Zawsze bezpiecznie jest w środku. Zabezpieczmy drzwi, okna. Pamiętajmy o tym, żeby usunąć wszelkie doniczki, meble ogrodowe z podwórek, z balkonów. Takie rzeczy, które poniesione wiatrem mogą nas ranić. W trakcie burzy nie szukajmy też schronienia pod drzewami. Wczoraj taki przypadek w Łódzkim się zdarzył. Rzeczywiście nieszczęśliwie drzewo połamane spadło na samochód, dwie osoby zostały ranne. Pamiętajmy też o zwierzętach, które są pod naszą opieką. Upewnijmy się, że są bezpieczne. Z kolei na terenie prawie całego Dolnego Śląska i Opolszczyzny, z wyjątkiem południowych krańców, IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami. W Lublinie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwane Bożym Ciałem, wierni w procesji przeszli do ołtarzy przy czterech śródmiejskich kościołach. Pierwszy ołtarz ustawiono przed metropolitalnym seminarium duchownym. Arcybiskup Stanisław Budzik w homilii nawiązał do spadku liczby powołań kapłańskich. Martwi nas malejąca z roku na rok liczba seminarzystów. Prosimy więc Pana żniwa, aby także dzisiaj i także u nas posyłał robotników na swoje żniwo. Apelujemy do młodych, którzy słyszą w swoim sercu cichy, ale zdecydowany głos Chrystusa: pójdź za mną. A jeszcze dzisiaj o 19.30 na Placu Zamkowym w Lublinie będzie koncert chwały. Płonie kościół w miejscowości Lutol Suchy w województwie lubuskim. Ogień zajął wieżę 19-wiecznej świątyni. Mamy 17 w tej chwili zastępów na miejscu i trwa gaszenie. Część dachu runęła do wnętrza kościoła. Próbujemy gasić w tej chwili wieżę, żeby się nie rozprzestrzeniał ogień. Mówił Waldemar Juszczak z Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu. Dogaszanie pożaru potrwa jeszcze przynajmniej kilka godzin. Na rozpoczynającym się za nieco ponad godzinę unijnym szczycie w Brukseli będzie mowa nie tylko o obsadzie najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Zaplanowano też dyskusję o długoterminowej strategii klimatycznej. Ponad 20 krajów już poinformowało, że jest gotowych na zobowiązanie, by w 2050 roku unijna gospodarka była neutralna dla klimatu. W tej grupie nie ma Polski. Na plan zakładający zero emisji dwutlenku węgla do 2050 roku nie wyraziły jeszcze zgody cztery kraje. Polska wraz z Czechami, także Węgry i Estonia. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański tłumaczył, że jakiekolwiek nowe zobowiązania Unii w sprawie emisji CO2 będą możliwe wtedy, gdy będzie znany podział obciążeń dla gospodarek państw członkowskich i oferta rekompensat dla krajów najbardziej narażonych na koszty i problemy związane z polityką klimatyczną. Z całą pewnością polityka klimatyczna jest jednym z kluczowych problemów polskich relacji gospodarczych w Unii Europejskiej. My w ciemno albo na podstawie zbyt ogólnych zapisów politycznych celu redukcyjnego Unii Europejskiej nie podniesiemy. Decyzja w sprawie zobowiązań klimatycznych musi być podjęta na szczycie jednomyślnie. Spodziewane są więc zabiegi, by dokument, który ma być przyjęty, został rozwodniony i by znalazła się w nim oferta wsparcia dla państw najbardziej sceptycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

Tak. Czy są utwory chłodzące? Tego nie wiem, ale postarałem się do tonacji wybrać tylko najpiękniejsze, takie jakie, na jakie miałem dzisiaj ochotę i mam nadzieję, że podzielą Państwo to zdanie. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Alan Parsons z płyty solowej, ale tutaj głównie głos Chrisa Thompsona. Turn It Up, rok 1993. Ten sam Chris Thompson, ale jego głos 17 lat młodszy. Warto zrobić głośniej radio, bo będzie Manfred Mann's Earth Band. Będę odkładał tej płyty za daleko, bo trzeba będzie jeszcze sięgnąć podczas tych wakacji po Blinded by the Light, oczywiście Manfred Mann Earth Band i utwór zatytułowany Questions. Znaczy, zaczynamy dzisiaj od miasta zaginionych przebojów. We'll be right back. że nie wybrałem wersji długogrającej, bo to jeszcze większa grzałka. Easy Living, taki tytuł nosi kompilacja grupy Uriah Heep. To jest taka płyta z cyklu Pułapka nęcąca, bo niby wszystko mam, ale jeśli album wychodzi w 2018 roku, to na pewno jest odczyszczony i to było chyba słychać, bardzo dobrze słychać. Look at Yourself, ta Easy Living to dwie płyty kompaktowe, dwa razy po 14 utworów, też za daleko tej płyty nie będę odkładał. Kartka z kalendarza, dziś urodziny Cyndi Lauper. Violeta napisała dziś urodziny Jakuba, zięcia, ale on nie śpiewa. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. To jest dzisiaj dzień 20 czerwca. Urodziny Cyndi Lauper. Pięknie przypomniała True Colors. Dzisiaj są urodziny Lionela. No właściwie teraz już mogę zadać Państwu takie pytanie. Jaka piosenka zakończy nasze dzisiejsze spotkanie? Nawet się zdymowało. I to będzie podpowiedź. You of you, let me tell ya, my Mona Lisa with a smile. Knowing all that we've been through together, we have lasted for a while. It hasn't been so easy, but life can be that way. You made all the mountains seem so small. Cause with this love, true love, nothing else matters at all. Those precious moments are filled with so much tears and laughter. Funny how the time does fly. Was it all a plan or some passing chances? I won't ask the reason why. If I say I love you, let me tell it like it is. Love you till the stars all start to fall. Cause we're in love, true love, nothing else płyta. Patrzę, wydana w 1996 roku. Mam autografy artysty złożone na tej płycie. I tak się starałem, czy to był ostatni raz, kiedy ja byłem w Paryżu. 1997 musiał to być rok, bo to była zima jakoś tak na początku. Z okazji wydania tej płyty, tak. Wywiad dla telewizora. To jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. A jeśli jesteśmy już w tym zakątku, to może tak? When I'm lying alone in my room and the moon shining down like a yellow balloon, all I do is dream of you. So near, so far, losing yourself in the stars. It's not the pale moon that excites me, that thrills me and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, no soft lights to enchant me. If you'll only grant me the right to hold you ever so tight. The nearness of you. Hey, and to feel. the nearness of you. All I do is dream of you. Randy Brecker, bardzo ładnie. Mark Jordan, płyta Both Sides i utwór, po który sięgam rzadko, bo no bo sięgam rzadko. W domu często, Nearness of You. Tak się zaczyna pięknie zresztą ta płyta. Jedna z moich ulubionych tego roku, 2019 rok. Kolejna płyta z tego roku, która bardzo mi się podoba. To właśnie, zachwiałem się troszeczkę, zawahałem nawet, bym powiedział, z tym 2019, bo to rzeczywiście 2018 rok, ale ta płyta dotarła do mnie w 2019 i cieszę się nią jak dziecko. If You Really Want z Metropol Orchestr pod Vincent Mendozą. Raul Midon sięgnął tutaj na tej płycie po kilka swoich znanych już utworów. Jest kilka nowych i całość brzmi fantastycznie. All Love Is Blind. To właśnie ten utwór. A przy okazji pozdrowienia, a jeśli chodzi o Metropol Orchestr, to oczywiście Holandia, więc przy okazji pozdrowienia dla przypadkowego z Rotterdamu, a także dla wszystkich innych słuchaczy rozsianych po kraju i świecie. Dziękuję za listy. Nie podawałem adresu, bo właściwie dzisiaj to taki dzień, że tak posiedzieć, napić się białego piwa, świętować. Marek Kropka-Niedźwiecki, małpa.polskieradio.pl, ale podaję numer, znaczy adres strony internetowej, dlatego że coś widzę, podglądałem dzisiaj przed 14, słabiutko jeśli chodzi o głosy. Takie tygodnie niepełne zwykle owocują w wyniki nieoczywiste na liście przebojów. Jutro będę jeszcze namawiał w LP Trójce, a Piotr Baron zaprasza na jutrzejsze wydanie naszej listy. Utwory, które chłodzą, no zdecydowanie to może być ten. Doesn't mean you mean that much.